دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي پر سر قوي مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي پر سر قوي مې خونا د شهادت د ګلاب غېږې تا چې ورسېدم د شهادت د ګلاب غېږې تا چې ورسېدم خیر دې کځې مې پولې مولکه اغزي مې خونا خیر دې کځې مې پولې مولکه اغزي مې خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي په سر قوي مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي په سر قوي مې خونا خوب دی پوش از مونگ دا عزم سندان دمرک لک دی خوب دی پوش از مونگ دا عزم سندان دمرک لک دی ستا دا غرور بخا مخادر ما توی می خونام دا چی ظلم خخوی می پتندی می خونام دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي په سر قوي مې خونا بلا الله مې دا غسر بل چاته نه ټیټېږي بلا الله مې دا غسر بل چاته نه ټیټېږي پدا غجرم می پر سر راٹا کوی می خونا پدا غجرم می پر سر راٹا کوی می خونا دا چی ظلم خخوی می پتندی می خونا دا چی ظلم خخوی می پتندی می خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي په سر قوي مې خونا خدای چې وي پر سپین جبین مې دا اثر د وفا خدای چې وي پر سپین جبین مې دا اثر د وفا د رب حضور کې با مې وای شاهدی مې خونا د رب حضور کې با مې وای شاهدی مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي پر سر قوي مې خونا چی روح می وړي عرض می هم یو سع عزرائیل رب تا چی روح می وړي عرض می هم یو سع عزرائیل رب تا و یا قاتل تمی تیار کړه آتش می خونا و یا قاتل تمی تیار کړه آتش می خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا دا چې ظلم خخوي مې پتندي مې خونا یو ورځ بنوش کړې د زړګي پر سر قوي مې خونا زړه د نظام بحال ته یخشي په نامرد غلیمګي زړه د نظام په حالت یخشې په نامرد غلیمګي چی تر سنایو زیدر شرید کریمی خونا چی تر سنایو زیدر شرید کریمی خونا دا چی ظلم آخا خلیمی بتندیمی خونا دا چی ظلم آخا خلیمی بتندیمی خونا یو ورځ به نوش کړې د زړګي په سر قوي می خونا یو ورځ به نوش کړې د زړګي په سر قوي می خونا دا چې ظلم آخا خلیمی بتندی می خونا دا چې ظلم آخا خلیمی بتندی